نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پانچویں پارے کا رکوع نمبر دو ہے، جو آیت نمبر 26 سے 33 تک ہے. پارا نمبر 5، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 26 to 33. پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے انہی آیات کا. یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، لیبین لکم، کہ وہ بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور وہ رہنمائی کرے تمہاری، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں سے جو تم سے پہلے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور مہربان ہو تم پر، وَاللَّهُ، اور اللہ، عَلِيمٌ حَكِيمٌ، علم والا ہے، حکمت والا ہے، وَاللَّهُ، اور اللہ، یریدو، ارادہ کرتا ہے، ایسے لفظوں میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، چاہتا ہے، اَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، کہ وہ مہربان ہو تم پر، وَيُرِيدُ الَّذِينَ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ، جو پیروی کرتے ہیں، شہواتی، خواہشات کی، ان تمیلو، کہ تم جھک جاؤ یا مائل ہو جاؤ، میلن عظیما، جھک جانا بہت بڑا، یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ، اَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ، کہ وہ ہلکا کر دے تم سے، خُلِقَ الْإِنسَانُ، اور پیدا کیا گیا انسان، ضعیفہ، کمزور، یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلو اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، الا مگر، ان یہ کہ، تکونا ہو، تجارتن، تجارت، ان ترادم منکم، باہم رضامندی سے تمہاری طرف سے، یعنی ان ترادم، باہم رضامندی سے منکم تمہاری طرف سے، ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، ان اللہ بے شک اللہ کا نبیکم ہے تم پر رحیم رحم کرنے والا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی کرے گا یہ، عُدْوَانًا زیادتی کرنے کے لیے، وَظُلْمًا اور ظلم کرنے کے لیے، سوفا پسند قریب، نسلی ہی ہم داخل کریں گے اس کو، نارن آنکھ میں، وکان ذالکا اور ہے یہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان. اگر تم اجتناب کرو یعنی بچو، کبائر بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہونا جو تم روکے جاتے ہو، انہو اس گناہ سے، نکفر انکم ہم دور کر دیں گے تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تم کو، خلن کریما داخل کرنے کی جگہ عزت والی، ولا تتمنوا اور نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ اس کی جو فضیلت دی اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، بعدکم علی بعد تم میں سے باس کو باس پر، للرجالی مد نصیب ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، اکتسبو انہوں نے کمایا، وللنسائی اور عورتوں کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اکتسبنا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل میں سے، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، كان بكل شيء ہے ہر چیز کے ساتھ علیما خوب جاننے والا. وَلِكُلِّنْ اور ہر ایک کے واسطے النا بنایا ہم نے وارث حقدار. مما اس میں سے جو ترک الوالدان چھوڑ جائیں والدین اقربون اور رشتہ دار. الذین اور وہ لوگ عقدت گرہ باندھی مانکم تمہارے دائیں ہاتھوں نے فآتوہم پس دو تم ان کو نصیبہم ان کا حصہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علی کل شیئن اوپر ہر چیز کے شہیدہ گواہ. Thank you.